na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 kwietnia. Minęła 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 250 pijanych kierowców zatrzymali w ciągu ostatnich 24 godzin policjanci na drogach w Polsce. Trwa operacja Wielkanoc. Ostatnie 3 dni pracowite też dla strażaków. Interweniowali ponad 3,5 tysiąca razy. W serwisie też wielkanocny festyn dla dzieci w ogrodach Białego Domu. Ladies and gentlemen, the President of the United States and Mrs. Trump, accompanied by the Easter Bunny. Na początek apel od policjantów do kierowców o rozwagę i wzajemną życzliwość, a także o to, by nie wsiadać za kółko po alkoholu. W związku z kończącymi się świętami na drogach panuje większy ruch. Ogromna rzesza policjantów czuwa nad państwa bezpieczeństwem. Jesteśmy obecni na głównych ciągach komunikacyjnych. Będziemy oczywiście bacznie zwracać uwagę na to, co kierowcy na drodze robią. Mam tutaj na myśli łamanie przepisów, zwłaszcza tych przepisów dotyczących bezpiecznej jazdy, a zatem właściwa prędkość. Nie ma oczywiście z naszej strony absolutnie żadnej tolerancji dla kierowców, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu. Dość powiedzieć, że tylko w minioną dobę zatrzymaliśmy ich prawie 250. Mówił komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. 10 osób zostało poszkodowanych w wypadku na trasie krajowej nr 53 łączącej Olsztyn z Pasymiem, Szczytnem i Ostrołęką. Na wysokości Leleszek między Pasymiem a Szczytnem z nieustalonych jeszcze przyczyn zderzyły się 3 auta. Jechało nimi 10 osób. Jak podają strażacy, 5 osób zostało zabranych do szpitali. Pozostałym na miejscu udzielana jest pomoc medyczna. Według policji jeden ciężko ranny czeka na przylot śmigłowca ratownictwa medycznego. W miejscu wypadku krajowa 53 jest zablokowana. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Jak podaje Komenda Główna, od piątku do niedzieli w całej Polsce doszło do 224 wypadków, w których zginęło 26 osób, a 249 zostało rannych. I jeszcze statystyki od strażaków. Jak stwierdzili obserwatorzy OBWE, druga tura głosowania była dobrze zorganizowana. Według Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wybory zachowały zasady konkurencji oraz przeprowadzone były z poszanowaniem praw i swobód obywatelskich. Jednocześnie obserwatorzy podkreślili, że w drugiej turze głosowania dochodziło do wykorzystywania zasobów administracyjnych, czyli struktur władzy na korzyść kandydatów. Ponadto przedstawiciele OBWE zauważyli, że prywatne kanały telewizyjne stronniczo wykorzystywały informacje o kandydatach, a debaty ta przedwyborcza jedynie w niewielkim stopniu pozwoliła na zapoznanie się z programami kandydatów. Według danych Centralnej Komisji Wyborczej po przeliczeniu około 99% protokołów wybory prezydenckie wygrał Wołodymyr Zełenski, zdobywając 73% głosów. Jego kontrkandydat, prezydent Petro Poroszenko, uzyskał 24% głosów. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To była relacja na temat Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, która to, przypomnijmy, pozytywnie oceniła drugą turę wyborów prezydenckich na Ukrainie. Obserwatorzy zauważyli jednak kilka nieprawidłowości, jeśli chodzi o kampanię wyborczą. Biały Dom zamienił się w wielki plac zabaw. Kilkadziesiąt tysięcy dzieci i ich rodziców bierze udział w dorocznym festynie wielkanocnym Easter Egg Roll, który odbywa się w rezydencji amerykańskiej pary prezydenckiej. Ladies and gentlemen, the President of the United States and Mrs. Trump, accompanied by the Easter Bunny. Wielkanocny festyn otworzył osobiście prezydent Donald Trump w towarzystwie pierwszej damy USA i osoby w przebraniu wielkanocnego zająca. Organizujemy ten festiwal już po raz 141. Nie pamiętam pierwszego, ale przez ostatnie 3 lata mamy świetną zabawę. Żartował amerykański przywódca, dziękując swojej małżonce za organizację imprezy. Po krótkim przemówieniu, w którym chwalił swoje osiągnięcia oraz złożeniu wielkanocnych życzeń, prezydent USA zszedł z tarasu Białego Domu do uczestników festynu i za pomocą gwizdka dał sygnał do startu pierwszego wyścigu. W ten sposób rozpoczęła się całodzienna zabawa, podczas której kilkuletnie dzieci dużymi łyżkami toczą po trawniku na wyścigi kolorowe jajka. Inne poszukują słodyczy poukrywanych w ogrodzie Białego Domu albo malują pisanki. W tym roku wśród chętnych do udziału w festynie rozlosowano 30 tysięcy bezpłatnych biletów. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek z większą ilością chmur i z deszczem na południowym zachodzie i zachodzie. Chmurzyć będzie się też na południowym wschodzie. W Przemyślu i Jeleniej Górze termometry pokażą 15 stopni, w Zielonej Górze i Krakowie 16, w Poznaniu 17, a w Warszawie, Gdańsku i Szczecinie 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran o połowę taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Play mamy nowość na rodzinne wieczory. Play Now TV. Teraz możecie oglądać przez 3 miesiące bez opłat. HBO Go, YouTube. Tradycyjne kanały telewizyjne. I tysiące filmów na żądanie. I do tego pilot z łatwym wyszukiwaniem głosowym. Wybierz nowość Play Now TV. Teraz możesz korzystać przez 3 miesiące bez opłat. A potem włączać i wyłączać pakiety, kiedy tylko chcesz. Play Now TV. Włącz przyjemność oglądania. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:00 po 20:00. To jest 1942 wydanie listy przebojów programu trzeciego. A w nim 9 utworów do góry, 6 zajmuje pozycję sprzed tygodnia, 13 w dół i mamy dwie nowości. Od nich zaczynamy. Na 30. Don't Ask Me Questions, Mazalewski i Porter. Zapowiedź nowej płyty Wojtek Mazalewski i John Porter, piosenka Don't Ask Me Questions. Nowości na miejscu 30. I od razu na 29. Always Remember Us This Way, Lady Gaga. Butter is on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're welcome. Jeszcze jedna piosenka z Star Is Born na naszej liście. Always Remember Us This Way, Lady Gaga na 29. 1942 wydanie listy. Powietrze, Abrada minus 3, a tylko 3 tygodnie na liście. Ciekawe, jak będzie za tydzień. Ponoć rodzi się przeponą. Urodziłem 10 płyt, 6 solo. Wiesz, kolo, chyba sporo. Nadal żaden ze mnie solosz. Bo to nie wstyd, ani też nie żaden honor. Co po niektórych ciągle bolą. Będą drwić, drapać, do krwi sypać solą. Składam pokłony z pokorą. Stokrotne dzięki za wszystkie dźwięki moim idolom. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik, co nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik, zakiełkowało. O wietrze, abradab, w tym tygodniu minus 3, ale 3 tygodnie na liście na 28. No i udało się, z 30 wracają do żywych na 27 Redbox. Bardzo cierpliwie i niecierpliwie czekam na nową płytę Redbox. This is what we came for. 8 tygodni na liście, 3 oczka do góry na miejsce 27. Na 26 Alice in Chains. Yeah. Tak, to oni. Alice in Chains, Rainy Fog, 5 tygodni na liście, oczko do góry na 26. Oczko do góry na 25. Lady Punk. Poprawni. Lady Punk, 4 tygodnie na liście, tak kiedyś Sesko mówił, Lady Punk. 4 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 25. 24. pozycja obroniona, 12 tygodni z nami. Landlady, YouTube. Turn, and if there was, lead to love? What keeps us standing in this view? Is the view that we can be brand new? The landlady takes me up in the air. I go where I would not dare. Always paid the rent. Oh yeah. Oh yeah. Space, her place is where I found my parking space. And when I'm losing ground, you know she gives it back to me. Don't do just be the landlady takes me up in the air. I go where I would not dare. The landlady shows me the stars up there. I'm weightless, weightless when she is there. I'll never know, never know what starving poets meant. Cause when I was broke, it was you that always paid the rent. Landlady, YouTube, 12 tygodni na liście, dzisiaj miejsce 24 obronione, to jest 1942 lista. Agata Karczewska, 7 tygodni na liście, Full, dziś na 23. I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else. No need for panic, I just fainted where I stand. Chest. I can't believe you speak to me like that. And every song is like the soundtrack of my life. We get your passion, but it's just not good enough. They called me later, but I didn't get a job. It's priceless to be useless all the time. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Don't get me wrong, I am not the only one looking for a thriller but found invincible. Oh, what a perfect disaster would be. Agata Karczewska, jutro nowa piosenka dnia, to będzie nowa piosenka Agaty Karczewskiej, to tak już Państwu podpowiem. Full, 7 tygodni na liście, dziś na 23. 13 tygodni w zestawie, 22 pozycja, All Over Now, The Cranberries. She was afraid that the truth would be found. Do you? It's all over now, tak, The Cranberries, ale nie po raz ostatni dzisiaj w notowaniu na miejscu 21 ta piosenka. Brodka i Krzysztof Zalewski, Syberia, na żywo. 14 tygodni na liście, dziś na 21. Syberia, Brodka i Krzysztof Zalewski, 14 tygodni na liście, miejsce 21. Na 20, jak Państwo słyszą, bez zmian Riverside. I say sorry, so come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. I'd like to tell you that it's not too late. I'd like to say that I won't move myself. But I say sorry, so come my darling, come to me. Sorry, I'm dying. Sorry, come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. There's a world beneath my feet. So, you found me after all. Nasza rekordzistka, 32 tygodnie na liście, 20 pozycja obroniona, River Down Below i Riverside. No a tutaj goni naszą rekordzistkę ten utwór, 28 tygodni na liście. The Gypsy Fairy Queen, Marianne Faithfull, Nick Cave, dzisiaj minus 3 na 19. I'm known by many different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow, follow, follow the gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. Jeszcze dwie inne piosenki w wykonaniu Marianne Faithfull na naszej liście, ale jakoś słabo sobie radzą, a Gypsy Fairy Queen ciągle świetnie. Trzy rekordzistki naszego notowania. 32 tygodnie, 28 i 23. Obok siebie. Na 18 Mark Knopfler. Hand me down my high roller Stetson. Hand me down my smokeless 41. We're gonna look so sharp when we walk in. They're gonna be just like home. We're going for the major comeback for the mother lord, the mighty score. We'll be the toast of every knocked out boogie shack. And now we're back on the dance floor. Back on the dance floor, to Mark Knopfler, oczywiście 23 tygodnie na liście. No właśnie, bo to w całości mi się, no coś nie jest, nieskoncentrowany jesteś. Back on the dance, jeszcze raz zacznę. Back on the dance floor, Marka Knopflera, 23 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 18, a na 17 z 23, 6 oczek do góry, Wędrówka Koma. teraz poprawnie. Wędrówka Koma, 2 tygodnie na liście 6 oczek do góry na miejsce 17. Koncert. Męskie granie 2018. Organek i Kazik. Polska, 22 tygodnie na liście. Dziś na 16. To przy okazji przypomnę o głosowaniu na Polski Top Wszechczasów, jeszcze tylko w tym tygodniu. Organek i Kazik na miejscu 16, 15 obroniona, 18 tygodni na liście. You're the One, Greta Van Fleet. You're the One I Want. To Greta Van Fleet na miejscu 15, a na 14 bez zmian Mela Koteluk. Wodę, a sam to powiewa tak powolnie. Palpitacje niewinne szwy. Czytam sobie listę od Państwa. Dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Żadnego jedzenia, podrzucania żadnego jedzenia. Bardzo proszę. Lady Gaga, Bradley Cooper na 13, a Mela na miejscu 14. No a po wiadomościach 1:12. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm of the deep end. To promocja. Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. Był rok 1992. Po raz pierwszy wybrano najbardziej srebrną ustę wypowiedzi polityków. I taka sytuacja będzie się niestety powtarzała. Dokładnie 22 razy. Zapraszamy na galę Srebrne Usta 2018+. To jest kpina. To jest naprawdę wstyd. My proponujemy nową, lepszą Polskę. A my cieszymy się, że będziemy mogli tę uroczystość poprowadzić. Warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego cieszy się, że wzbogaci ją muzycznie. Do usłyszenia w środę, tuż po 18. Beata Michniewicz i Marcin Łukawski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy. Teraz w Lidlu z nową aplikacją Lidl Plus jest tak. Kupujesz, oszczędzasz. Kupujesz, oszczędzasz. Kupujesz i oszczędzasz jeszcze więcej. Z aplikacją Lidl Plus otrzymasz dostęp do wyjątkowych promocji oraz wirtualne zdrabki z dodatkowymi rabatami. Pobierz aplikację Lidl Plus, kupuj w Lidlu i oszczędzaj jeszcze więcej. Sprawdź na www.lidlplus.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy.